Kao ona, kako me sad čuješ? E, sad je super. Sad je čuo, pa znaš šta, neki put se tako desi, pa onda mora čovjek ponovno da pozove. Ništa, neću dugo da te ne zadržavam, samo sam htio da te pitam i da ti kažem par stvari. Znaš šta, postaje sve gore i gore. Evo, na primjer, beba je znači počela kaći da zabranjuje neke stvari, ali u ovaj smislu da joj da kaću koristi, da se sa nekim obračunava, da sa mnom, da sa mojim roditeljima, predpostavljam sam, nemam pojma. Šta je radila? Evo, na primjer, znači, zabranila je Katarini da ide kod Veljka na rođendan na Šljivanicu bez ikakvog razloga i oni više ne govore, nisu ni u kakvom kontaktu. Sa Veljkom? Da, znači sa Asom i sa Milićom beba više nema nikakve kontakte. Ja znam, mislim, tu neku situaciju koja je bila sve to ona inscenirala gluposti, ali zašto ona zabranjuje Kati da se druži sa svojim bratom? Zatim, zabranila je Katarini da ide sljedeće godine, ti znaš da škole imaju, oni to zovu neka rekreativna nastava, u zvani to je kao neko znači, zimovanje, znači tamo mart mjesec, znači na kraju zime i Kaća je bila ove godine, išli su na Kopaonik, odnosno u ovo naš Brzeće. I normalno ja plaćam sva njena putovanja, ti to znaš, to tako? Naravno. Znači beba to ništa ne plaća. I ja sam sa Kaćom pričao i Kaća meni Kaća, pa kaže neću idem. Pa rekao, što Kaća nećeš? Pa kaže, mami ne da. Pa rekao, što ti ne da? Pa kaže, ne znam. I onda je beba jedan put kad sam ja sa Kaćom pričao, uzela slušalicu i rekla mi, kaže, Kaća ne može da ide zbog alimentacije. Ja ću ući, kakve alimentacije kad ja plaćam? Znači ona sve zabranjuje na detetu da ide sa svojim drugovima i sa svojim drugaricama iz škole zato što ona ne može da dobije povećanje na alimentaciju. Kakve veze ima dete s tim? Strašno, ma gore ne! E, Ana, slušaj dalje. Zabranila je Kaći da trenira tenis, nevjerovatno, a ja sve plaćam. I kaže, više kaže naš ne može da je znači, voze moji roditelji, a nema razloga zašto. I tamo zvala je Danijela i rekla je, to je da skačim trener, tamo glavam jedna žena, i rekla je da je šteta, jer je jako puno napredovala i da voli da igra, i kao beba rekla, znam, ali to je kao naš problem između nje i mene. Kad to već je problem, ja sam onda zvao Danijelu, i samo sam inače lepo rekao da nije nikakav znači problem između mene i nje, nego se ona sveti zbog nečega i dete samo pati. A ona toliko voli taj sport i tu je toliko uloženo da je ona dete voli. Čovječe, šta je njoj, čovječe, šta joj? Ne znam, Gorane, ja sam imala jednu strašnu scenu sa njom pre znači nekoliko nedelja. Šta? Gdje sam doživjela od sestre da mi kaže da Bog da kaže nikad sreće u životu nemala. Što? E reći, ona meni to da kaže. Što? Beba. To mi je rekla, kaže, pogledaj si kakva si, nikad se udati nećeš. Strašno. Gledala me je da ne mogu da ti opišem kako. E, ja sam se onda iznervirao, jeste da je dete bilo tu, da je dete se već oslušalo. Ja sam onda rekla, kako si, rekao ti majka, kaže, ja barem imam dete. A kako si, rekao ti majka, kad to dete ne čuvaš, jer mi je više pukao film. E, znaš. Kad je ona krenula na mene da se dere, ko ti kaže ti da mi ne pričaš, da mi pričaš da ne čuvam dete, pa rekao kad ja dođem u Kragujevac ti mi utrpiš dete, a ti pobedni. Ana, kao mi kaže jednu stvar, šta čoveče ona radi sa onolikim parama, pa ja sve plaćam, ja sam i tim Kaći kupio i knjige i sve živo, šta ona radi s tim parama čoveče? Gorane, ja ti kažem, ona nije pričista više, ja... Gorane, sve gore. Komuniciram, ja s njom više ne komuniciram, ona je za mene završila priču, ja ti kažem. To kako se ponela prema meni, kako se ponaša prema tati, to je nešto... Šta se s tim dešava? Šta se s tim dešava? Nešto strašno i ja... Pa ti isto sve kope, ono uvodilo. Da. Jebo te ne mogu da verujem, mislim, stvarno katastrofa. To je strašno, meni je žao deteta strašno, ali ja tu, jel kažem ti, kad dođem tamo, ona ti samo čeka kad će da mi utrpi dete. Razumeš, ona pobegne, dobro mi nije teško, naravno, ja odvedem dete, odem u tržni centar, deca nama kačija, kupim je nešto, kupim je kad imam. Pa dobro, pa hvala ti. Uvek je kupim. Šta kaže ti pa, a pričam ljudima kako ne vodim, kako ja kaču, ne kupujem ništa kači, kako više ne volim kaču. Zamisli da to priča ljudima. A kaži mi samo još jednu stvar. Ne. Kako ja kaču ne volim više i kako ništa ne kupujem. Ana, strašno. Razumem to, nego samo mi reci jednu stvar, znači da li... znam da je ranije bio znači, problem da nisi mogla da sam kače normalno nas komunicirana zbog nje. Već je tako bilo? Da, pa to je, znaš kako ona se komunicira? Kače zove mene. Ja i kače tako komuniciramo. Kače zove mene i ja i ona pričamo da ova ne zna. Pa što? Da ova ne zna, razumeš? Pa što? Pa mi pričamo sad. Pa što? I Katarina tako, a? A što da onda ne znam, ne razumijem, šta to njoj smeta? Pa zato što, pa kažem ti svašta što mi nije rekao tog dana. Tog dana svašta i meni, a meni je pukao pil i ja sam njoj rekao, kako si ti majka kad ne vodiš računa svom detetu? Dete ti uveče tražilo da jede mene, jer ti nisi bila tu. Znaš, meni je pukao film i onda ona krenula na mene da se deri, u toku noći kad se su piške u krevet. Znam, to mi je rekla jedan put. Onda ona mene zvala sutradan da mi kaže kako je dete. Ja sam kriva, ona je što sam se drala i sad dete zbog mene ima traumu. Ako mi se nosi se u tri lepe, nema dete zbog mene traumu, nego što ti se ti drala. Ne, ti ima zbog nje traume, zato što radim. Dete, to je traume, ne, zbog mene. Nego sad hoće da okrivi mene što se dete piške u krevete, znaš? Joj, svašta. Hvala. Znaš, nego krivilo mene, sad da ona ima traumu zbog mene, znaš? E, a samo mi kaži to što si mi rekla, znači da... Se ti čuješ sa kačom, a da ona ne zna što to tako, ne razumijem. Pa ne znam, kažem ti, ja kad zovem tatu, ja ga prvo pozovem na mobilni, da vidim da li je slobodan telefon, da li je tako tate telefon, ne želim da čujem glas, Gorane. Ja ne mogu da ti opišem, ja više posle toga ne želim ni glas da je čujem. I onda znaš na mobilni i onda recimo kača je tu i ja pričam sa kačom, ne želim da se ona javi na telefon, razumeš? Neću da čujem glas. U tome je samo cijela poenta priča. Znaš Ana, slušaj, ja sam bio sa svojim ocem pričao ranije, znači pre nego što su oni bile na Šukanajdi kod mene i on je meni tu strašne stvari ispričao. Pazi, i ja sam sve do njemu verovao, ali dok ona ovdje nije došla, dok se ja lično nisam uverio kako je to ponašanje. Čovječe, znaš šta, može čovjek da ima živce na debele, ne znam kao kakvi konopci, ali sa njom, to je takav jedan pressing, takvo jedno mislim pritiskanje i to na onaj najgori, najprljaviji način. Da to ne može se pazi. Pa sve mi je jasno, Gorane, ja znam s kimom posle, ja sam rekla posle, da misli da mi kaže da Bog da nikad sreću u životu nemala. Da misli da mi to kaže. Znaš šta, ja samo kažem jednu stvar. Neko ne naš napada mene, nas, mi smo stari, ajde pa ćemo nekako da se izborimo, ali što čovjek se sada počela preko deteta? Zašto branu Katarini da ova ide kod Bejka? Zašto je branu da ova nas trenira teni? To je čovjek se teror, to je čovjek se kriminal što on radi. Pa znači, branio je da ide na Zipljiba na sljedeće godine zbog alimentacije. Što? Pa ja sve plaćam, kakve veze ona ima sir? Ali Gorane, kad se vratili iz Kanade, ja sam to nije pričala, kad se vratili iz Kanade pa se naljutila na mene. Rekao je, si ti otišla zbog deteta u Kanadu? Da. Pa kakav god da je ljudi žive sa ljudima, sa takvim, sa kakvim god muškarcem žive celog života, ti rekao, nisi mogla da se primjeriš tri nedelje zbog deteta. Pa rekao, stvarno, znači ti nisi, zbog deteta nisi mogla da se primjeriš. Znači ona ništa neće da uradi zbog deteta, nego samo njoj da bude. Ona samo njoj da bude i samo da drugima nas na zlo nanosi, ako se sjeća. Upravo to, upravo to, tako da ne želim više, kao rekao sam ti, ne želim s njom da imam ništa i neću da me koristi za dete preko deteta. Neću. Naravno, spazi, ona to radi i to je sve na kačinu štetu. To je sve na kačinu štetu. Znači, ko zna priča kako je ja ne volim, priča kaže kao ljudi, evo ljudi mi je sreću na ulici, kaže pa kako kaže ona nama priča da ti sa kačem nećeš ni da izađeš, a ti evo sa kačem si na ulici. A kome je to ona rekla da, sad mi to da se objasnije, znači ona je rekla kači da je ti ne voliš. Pa to tako priča, pričala pre pričala detetu. Pričala detetu? A ne znam sad ne znam, ali pre pričala. Evo kaže tetka neće da se pozove u Beograd. Svašta. Znači ona ti praktično, nas radi nas na tome da, nas dete nas odvoji od tebe i od svih nas je. Bez veze. Katastrofa, čoveče. Zorane, ja sam ti, kažem ti, ne želim, ja sam rekla, Kaća kad poraste, pa će da shvati neke stvari. Pozitavno. Sada duši pričam sa Kaćom i pre isto ja kažem Kaća, reko, Kačko, ti znaš da ja tebe volim? Ma znam, kaže tetka, mislim, Kaća je pametno dete, ma znam, tetka, ja sve, znaš. Ja reko, to što se ja i mama ne trpimo, to je, reko, druga stvar, a ti znaš da ja tebe volim i kad god imam, ja ću da ti kupim. Evo i sad je se iz Grčke sam i donela, u free shopu kupila, kupujem neke stikerske priče i ti si iz Kanadi isto slao neke. Znam, one nalazi, da, stikere nalazi. Sam i kupila, evo, sva je srećna. Da, voli to. I ja se voli, ali ja sam je rekla, ne želim da mi koriste, da preko mene je to ono, uzmi čuli dete, a posle mi priča svašta. Pa neću više, ne mogu, kažem, gore ne kažem ti... Kaži mi to, ono što je bilo ranije, znači njeno ponašanje prema svom ocu, ja mislim da se to... Isto, ma strašno, bili isto. Došlo je do toga da su se pobili. Da su se pobili na kraju. A sad reci da li je Kaća bila tu? Nije, kaže tata srećom, nije bila je u velikoj sobi. Oni su... A dobro, bila je znači u stanu čovječ. U hodniku ove zgrade. A što su se... Da, već su se fizički, pa tata je već u kaosu, to je strašno. To je strašno više. Znaš šta, nju neko mora da ovo nam zaustavi, jer pazi, ovo je sve gore i gore, pazi, ja... Ja sam rekla tati, ali tata neće. Ja sam rekla tati, ja moram da prijavim centru za socijalni rad. Ona je rekao, tebe i fizički, psihički maltretira. Ovo je rekao više strašno. Znaš šta, najbolje... A da neće, znaš, no neće ni zbog Kaće, ni zbog svega, ali to je strašno više što ona radi, bre. Znači, ispada da njoj niko ne može nešto stane, što se kaže... Tata, to je kaže, niko sad ne može da stane na put. Kako to, kako to? Ne znam, kažem ti, ne žalim više o tome, ona je za mene završila. Završila je, ja sad što moram da idem tamo i da je gledam, moram zbog tate, da razumeš li vidu u tom stanu, a inače kad tate ne bude bilo, ja za nju više ne želim da čujem. Posle svih ovih izjava, da mi tako nešto kaže rođena sestra, ne želim više da čujem za nju, uopšte. Znaš šta, ja sam sve mogao da, ono što se kaže da ovo nas izdržim normalno, napade, ali pošto je sada, znači, pazi, ona je krenula da se obračunava sa ljudima iz nekog njenog razloga preko deteta. E to je ono što mi najviše smeta i što me najviše boli i što stvarno ne mogu da podnesem. Da, mislim, ono na sam način da ovo čuti. Uveć čuće da ti koristi dete kao razlog za obračunavanje, to da znaš. To je, mislim, stvarno, to je... Uzima si zbog deteta pare, ista stvar, mislim. Šta ona radi, čovječe, s tim parama, kad ja mislim, kad tebi kupaš skoro sve. Znači, skoro sve. Sve za školu, knjige, ja ne znam, evo, sad sam mi skoro kupio na simpatike, pošto one stare imala, nisu bile loše, ali već mi bile male, znaš, i ja šaljem pare mojim naš roditeljima, jer pazi, ja kad bi moj slao te pare, ja ne znam šta bi ona s tim parama na čovku nazva, jer ona laže na sudu, i zato nas ovako, šaljem njima naš novac, pa onda oni odu kupe joj, jer ona čovječe manipuliše, laže, vara, zašto ona to radi, ja stvarno ne znam. Ne znam, veruj mi na reč. Evo ja kad sam rekla, reko kako te nije sramota, reko pričala si mi kako će čovjek da ti uzme to, kad mi je pričala kako ćeš da otmeš dete. Ona meni kaže, ko ti kaže to pričao? Volim, reko, kada si mi reko ti zvala onako po svako, uzit će mi dete, ja ne znam šta da radim, više nemam to jednu koju sliku imam u glavi, e sad ispade to nije mi pričalo, preko ti nisi normalna. A to je bila laž, ja sam odmah rekao da je ona sve napravila, ej, zamisli kad sam ja ovdje morao da mislim nešto pozovem policiju, ali sam ipak prekinao vezu, pa ti ne znaš šta mi je radilo ovdje, čovječe, tu su mi je pojela, a sve sam bio lepo, znači pripremio, sve zbog Kaće da bude dobro i zbog nje, da se dobro osjeća, hrana vrhunska, najbolja, sve dobro. Nisi mogla sa njim izaći napolje, prošeti se, pusti dosta, rekao sa detetom, detetu si rekao pokvarila. Upravo to, ja sam upravo to pričao sve vreme. Dosta, prošeti se tolika Kanada, idi šeti se, pusti njih dvoje, nek se šeti, šta ti smeta hrana? Zaboga, kao da jede sad u Kragujevcu super hranu, jede njenu titu boće, onu njenu plačile tamo što je napravi po 2-3 dana. Da, hrana je bila ovdje super. Ne, ta, hrana u Kanadi, propašće će djetu u Kanadi. Ne, će da propadne hrana u Kanadi. Pa i to, svašta pa se naljutila. Pa nije pričala jedno vrijeme sa mnom, ovaj, jer sam mi svašta rekla tu. Rekao, Kanadu više nemoj da mi spominješ. Uopšte, Kanadu nemoj da mi spominješ. Uvukla si me u takve, rekao, stvari, ja da sam si štupala, ne želim, rekao, ništa više da znam. O Kanadi, rekao, kako te nije bilo sramota, deteta si, rekao, uzela rastu i rekao da se vidi sa ocem. A, Gorane, ne znam što da ti kažem, ne. Znaš šta, ovo sad što je uradila s ovim zabranama... To ne znam, pošto ja se više s njom ne komuniciram, tako da eto, to si mi ti rekao, ja to i ne znam, ni tata, znači ne znam za te stvari. Ne znam, pa zato što, znaš šta, ona je meni rekla preko ovajnog telefona, pošto tu nema dokaza, odnosno tada nije bilo dokaza, znaš, pošto smo samo nas ja i ona, da ja njoj se javim mailom da joj kažem šta ja mislim oko toga da li to što ona neće više da pusti kasu da ne trenira tenis, nego da šaljem pare za taksi. Zamisli da šaljem pare za taksi, a ove moje vozima i kola. E, i ja njoj pošaljem mail i ove lepe, četiri puta sam joj poslao mail, sa ovaj naš praktično naš istim pitanjem, da mi znači lepo, ovaj znači jasno kaže, pod jedan, zašto Kaća više ne može da ide sa mojima, pošto ja sve plaćam, znači tu nema znači, ovaj znači ikakve znači bićim troškove, i zašto je Kaći ovaj nas zabranjala da ide ovaj znači iduće godine sa školom na ovaj na Zivčibare, pošto ja tu isto sve plaćam, znači ona tu nema nikakve znači troškove, ona neće da se javi. Znači ne smije da se javi da kaže koji je razlog, jer je razlog ucenjivanje i ovo nanošenje zla, a sve preko deteta. Znači, dete gubi zbog njenog ludila. Jes, sveto, razumijem se. A ona ništa, ona plaća samo telefon kod kuće. A ko plaća stan? Telefon plaća, sve ostalo tata plaća, struju, vodu, sve to tata plaća. Stvarno? Ona plaća samo, znači, telefon. Jer ona priča telefonu, tako. A hrana? A hrana? Samo što kupuje hranu, da, naravno, naravno, kupuje i hranu, aj sad koliko... Pa pazi, ja vam šaljem na 250 prekarnacki dolarnak mesečno, mislim da je to za hranu, pazi, samo za dete, znači ona ima svoju platu da ona ne kupuje sebi hranu.